See the tree, how big it's grown. But friend, it hasn't been too long. It wasn't big. I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig. Then the first snow came and she ran out to brush the snow away so it wouldn't die. Came running in, all excited, slipped and almost hurt herself, and I laughed till I cried. She was always young at heart, kinda dumb and kinda smart, and I loved her so. And I surprised her with a puppy, kept me up all Christmas Eve, 2 years ago. And it would sure embarrass her when I came in from working late, 'cause I would know that she'd been sitting there and crying over some sad and silly late, late show. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. She wrecked the car and she was sad and so afraid that I'd be mad, but what the heck. Though I pretended hard to be, guess you could say she saw through me and hugged my neck. I came home unexpectedly and caught her crying needlessly in the middle of the day. And it was in the early spring when flowers bloom and robins sing, she went away. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. One day while I was not at home, while she was there and all alone, the angels came. Now all I have is memories of honey, and I wake up nights and call her name. Now my life's an empty stage where honey lived and honey played and love grew up. And a small cloud passes overhead and cries down on the flower bed that honey loved. And see the tree, how big it's grown. But friend, it hasn't been too long. It wasn't big. And I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig. Een beetje zielig begin vanavond. Bobby Goldsboro en Honey. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 22 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, hedendaagse kunst in het Dordrechts Museum. Tim Coronel en gedeputeerde Frederik Zevenbergen staan samen voor verkeersveiligheid. Een eeuwenoude eendenkooi in Midden-Delfland open voor bezoek. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. To an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm in friend, lucky to have been where I have been, lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way, lucky to have stayed the way we have stayed, lucky to be coming home someday. Jason Mraz samen met Colby Kaya in Lucky en daarvoor The Cutting Crew en I've Been In Love Before. Wij gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Het Dordrechts Museum staat dit najaar in het teken van hedendaagse kunst. Met 3 tentoonstellingen van veelbelovende en toonaangevende kunstenaars. Herman de Bruin in gesprek met Jaël van Loosbroek van het museum. Jaël, welkom. Dankjewel. Hedendaagse kunst, Dordt Museum. Voor mij is het Dordrechts Museum met heel veel oudere schilderijen en antiek en zo. Maar ook een moderne kunst? Zeker. In principe staat ons museum voor 6 eeuwen schilderkunst. Dus dat is vanaf nu gezien. Dus we hebben ook in onze vaste collectie een hele hoop ook hedendaagse kunst zitten. Maar ja, zoals u waarschijnlijk ook al weet, hebben we ook al verschillende tentoonstellingen. En eigenlijk vanaf juni dit jaar tot het najaar, dus eigenlijk begin volgend jaar, hebben wij een heel hedendaags programma eigenlijk op het menu staan. Ja, met verschillende kunstenaars. Dat klopt, ja. En dat betekent dat een match is met de oudere kunst die er is? Of zeg je, nou, dat is toch heel wat anders dan die schilderijen uit de 17e, 16e eeuw? Nou, het ligt een beetje aan de tentoonstelling. Er zit zeker ook altijd wel wat overlap in. Maar zeker de tentoonstelling die nu als eerste open gaat, die 25 juni zal die openen. Mm-hmm. Die heet A Room with a View. Nieuwe vensters op het dagelijks leven. Mm-hmm. Dat is een hele mond vol. Yeah. maar in deze tentoonstelling zijn er eigenlijk 6 jonge internationale ontwerpers die recentelijk af zijn gestudeerd van de Kunstacademie, de Design Academy in Eindhoven. En zij hebben dus hedendaags werk zelf gemaakt. Speciaal ook voor deze tentoonstelling. En zij zijn eigenlijk met de visies van hun werk de collectie Dordrecht ingegaan. Dus de collectie van het museum. En zijn daar eigenlijk gebruiksvoorwerpen, kunstvoorwerpen uit gaan halen uit alle eeuwen die we bezitten. En combineren dat dus eigenlijk met hun hedendaagse werk. Dus in die tentoonstelling zie je straks inderdaad een schilderij uit 1600... naast een kunstwerk wat in 2023 gemaakt is. Dus er worden hele interessante combinaties gemaakt. Dus daar zit heel duidelijk die verbinding in tussen oud en nieuw. Ja. Dat is de eerste. En dan hebben we nog twee tentoonstellingen die daarna weer plaats gaan vinden. Dan gaat die eerste installatie weer weg. En dan kan je weer kijken naar iets en beleven, iets nieuws beleven, toch? Nou, we hebben een heel groot museum. Dus ze blijven eigenlijk allemaal best wel lang staan. Dus je kunt ze straks allemaal tegelijkertijd bekijken. Mm-hmm. Dus A Room with a View, wat ik zei, die zal als eerste opengaan op 25 juni en die loopt tot 14 januari. Dus dat is voorlopig nog wel eventjes. Okay. En de eerstvolgende die daarna opengaat, dat zal na de zomer zijn. Dat is op 17 september. Dan komt er een solo tentoonstelling van Evelyn Taocheng Wang. Dat is een Chinees-Nederlandse kunstenaresse. Mm-hmm. Ook hedendaagse kunst. Met eigenlijk een combinatie van schilderwerken, maar ook video's, installaties. En ook zij, dat eigenlijk een beetje ook als bij A Room with a View gaat, zit heel erg op ook hedendaagse thema's. Dus hoe gaan we bijvoorbeeld om met een migratievraagstuk of met technologie of met consumptie. Dus niet alleen de kunstwerken zijn hedendaags, maar ook de thema's die er aangehaald worden. En dan de derde tentoonstelling, die is daarna weer, hè? Die komt daarna ook nog, ja. Dus op 15 oktober, dus dat is nog wel even weg, maar... Mm-hmm. Zeker waard om alvast in je agenda te zetten. Die heet Kiss My Soul. Hemelse en aardse liefde in de hedendaagse kunst. De titel geeft het eigenlijk natuurlijk al een klein beetje weg waar het over gaat. Namelijk over het thema wat we eigenlijk allemaal wel kennen, namelijk de liefde. Hoe breed deze liefde is en dan voornamelijk in de 21ste eeuw. Dus veel hedendaagse dan dat kun je het niet krijgen. Nee. Liefde is niet maar één ding. Er zitten heel veel verschillende kanten aan. En iedereen beleeft dat ook anders. We zetten eigenlijk het hele museum in het teken van de liefde. Het duurt nog even voordat die open gaat. 25 juni, het is niet zo ver meer. Dus in ieder geval, als mensen daar meer over willen weten, even naar de website? Zeker, ja. Dordrechtsmuseum.nl. Daar staat eigenlijk alles op wat je zou willen weten over de tentoonstellingen. Mm-hmm. En wat ook al heel leuk is om het goed in de gaten te houden, omdat er ook altijd allemaal verschillende activiteiten bij de tentoonstellingen worden georganiseerd. Dus... En tickets bestellen op de website kan ook, hè? Dat kan ook. Dat kan op de website en dat kan ook altijd nog aan de kassa, gewoon bij de deur. Ja. Oké, dan denk ik dat we weten hoe het Dordrechtsmuseum de zomer en een beetje het najaar doorkomt. Ja, met al die verrassende combinaties die je nu net genoemd hebt. Ik dank je wel voor het gesprek, Jaël van Loosbroek van het Dordrechts Museum over de nieuwe tentoonstelling Hedendaagse Kunst. Dank je wel voor het gesprek. Je pleurerai plus tard, je pleurerai pour deux. Pars sans un adieu, comme un soldat qui pense revoir la France en portant avec lui une image de Paris. Pars sans un adieu, c'est un mauvais roman, soyons sérieux. Si nos cœurs se regrettent, nos corps se font la tête, c'est la règle du jeu. Aucun adieu, ni accordéon triste. Salut l'artiste, je vieillirai sans toi, ou bien tu m'oublieras. Pas

Muziek aus Deutschland van de Scorpions. Wind of Change was dat. Grote hit in 1990. En daarvoor Linda de Souza. Een paar sans un adieu. Weggaan zonder gedachten zeggen. Dat doe je toch niet. Zometeen. Tim Kronel en gedeputeerde Frederik Zevenberger staan samen voor verkeersveiligheid. Maar eerst is hier Arthur Conley. If you're looking for somebody who can hold you tight, who will walk you to your doorstep each and every night, take a step in my direction. Come on, come on, baby. Take a step in my direction. Come on, come on, baby. Take a step in my direction. Walk my way. If you're looking for somebody who will understand, who will love you forever and won't make demands, take a step in my direction. Come on, come on, baby. Take a step in my direction. Come on, come on, baby. Take a step in my direction. Walk my way. I never treat you wrong, I never cheat a lie, or even put you on. Walk my way. I never do you harm, you never wake up in the morning and find me gone. So if you're looking for a boy who only kiss and run, just forget it, cause that's not the way my dream was born. But if you're looking for a man who be your only one, take a step in my direction. Come on, baby. Take a step in my direction. Come on, baby. Take a step in my direction. I know. Even terug in de jaren 70 met Arthur Conley en Take a Step. Ons volgende onderwerp. Het regionaal ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland heeft met een aantal gedragsexperts een nieuwe aanpak ontwikkeld om veilig verkeersgedrag te stimuleren. Autocoureur Tim Coronel en de Zuid-Hollandse verkeersgedeputeerde Frederik Zevenbergen gingen onlangs als eerste de uitdaging aan in de Maak een punt van nul verkeersquiz. Herman de Bruin praat met projectleider Marieke van Daal. Mevrouw van Daal, welkom. Dank u. Ja, verkeersveiligheid is altijd een groot punt. Maar in de provincie Zuid-Holland moeten we ons extra alert gedragen? Ja, het geldt voor heel Nederland, maar ook Zuid-Holland. En ja, we hebben natuurlijk ook best wel wat steden en allerlei verkeerssituaties. Dus ja, het risico van een ongeval is helaas toch echt aanwezig. We zijn een beetje de drukste provincie, denk ik. Klopt inderdaad. Dat zie je dus ook inderdaad terug in het aantal verkeersongevallen. Dus, ja, die gaan omhoog, hè? Ja, helaas. Dat is een algemene trend en ook in Zuid-Holland. Ja, en wat kunnen Tim Coronel, die we kennen van het racen, en uw gedeputeerde Frederik Zevenbergen daaraan doen? Nou, zij hebben nu even de aandacht gevraagd voor wat wij het campagneteam verkeersveilig gedrag noemen. Rondom de noemer maak een punt van nul. Hè, want we willen uiteindelijk op naar nul verkeersslachtoffers in Zuid-Holland. En wat dat campagneteam doet, is ze gaan op allerlei plekken in Zuid-Holland gaan ze het gesprek aan met mensen. En dat doen ze door hen uit te nodigen een leuke verkeersquiz te doen. En samen met twee mensen gaan dan eigenlijk een battle aan van een aantal verkeersvragen. Hele praktische dingen over wat wel mag, niet mag in het verkeer. En waar het dan eigenlijk ons ook om gaat, is dat we echt gesprek hebben over hun eigen verkeersveilige gedrag. Mm-hmm. Dus dan vragen we op een bepaald moment ook aan hen van, 90% van verkeersongevallen heeft ook heel veel met gedrag te maken. Dus ja, wat zou je zelf nog kunnen verbeteren als je op pad gaat? Hè? Iedereen heeft altijd wel allerlei goede voornemens, maar ja, als je dan op de fiets zit en voor dat rode stoplicht staat en er gebeurt niks op je weg, wat doe je dan? Ja. Of als je toch ergens rijdt en je hebt een beetje haast en je weet wel dat die maximale snelheid er is. Maar ja, je hebt ook haast. Ja. Dus, en dan gaan mensen op dat moment gaan ze zelf aangeven van nou, ik zou dat of dat gedrag bij mezelf willen verbeteren. Daar maken ze ook ter plekke een afspraak eigenlijk met zichzelf voor. En die krijgen ze na de hand ook nog per mail. En dan helpen we ze eigenlijk op weg om dat gedrag wat ze eigenlijk wel willen vertonen ook daadwerkelijk te gaan doen. Kijk, voor het verkeer denkt iedereen vaak aan auto's. Maar scooters, fietsen, ook als voetganger. Hè, je bent mm-hmm. altijd maak je onderdeel uit van het verkeer. En jouw gedrag bepaalt voor een groot deel ook of er daadwerkelijk een ongeval plaatsvindt. Ja, ik kan me voorstellen dat dit voor het publiek een opfrissertje is. Van, oh ja, zo was het ook alweer. Maar ja, moeten we ook niet beter gaan handhaven? Ik bedoel dat er meer boetes worden uitgeschreven. Handhaven noem ik het. Ja, maar dat kan met boetes. Ja, dat kan ook op een andere manier. Maar u doet het op een andere manier met een quizje. Toch? Nou, ik moet zeggen, het is en-en. Ik bedoel, aan de ene kant wil je dat er goede educatie plaatsvindt. Hè? Dus dat begint al op scholen. Dus dat wordt ook in heel Zuid-Holland gedaan. Aan de andere kant wil je inderdaad dat de weg goed is ingericht. Dus dat het ook logisch is, hè? Om mm-hmm. de dingen goed te doen. Verder wil je ook inderdaad dat de regels gehandhaafd worden door de politie. Maar ja, laten we eerlijk zijn, je kan niet elke regel continu overal de hele tijd gaan lopen handhaven en checken. Dat is een onmogelijkheid. En daarnaast inderdaad wil je dus dat mensen echt hun eigen gedrag ook verbeteren. Dus je zet op alles in en dit is één van die onderdelen. Ja, en mensen kunnen dat tegenkomen op allerlei evenementen waar ze naartoe gaan. Is daar iets van te zeggen op een website of zo? Dat ze, nou, dan weten mensen waar ze aan toe zijn? Of? Ja, we zijn een agenda aan het maken op maken.vannul.nl. Mm-hmm. En dan ga je daar ook zien inderdaad op welke plekken ze allemaal staan. Zowel gemeentes als evenementen in Zuid-Holland kunnen ook contact met ons opnemen. En kunnen ook zeggen van, goh, we hebben een evenement. Zou het een geschikte plek zijn voor het campagneteam? En dan kijken wij of dat kan. En dan gaan we het regelen. U kunt nog op meer plekken terecht. De organisatoren die kunnen dat nog doen. Ja. Duidelijk, maken.vannul.nl is de website waar u kan kijken. U kunt zich ook nog aanmelden als u zegt, nou, ik wil zo'n campagneteam wel bij mijn organisatie hebben. Ja. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Marietje van Daal, projectleider verkeersveilig gedrag in Zuid-Holland, over die nieuwe verkeersveiligheid quiz en alles wat daarbij hoort om mensen te leren weer zich in het verkeer beter te gedragen. Dank voor het gesprek. Elke seconde duurt een eeuwigheid. Het lijkt nu langer tot de tijd verstrijkt. Maar ik voel het om me heen. We zijn niet zo alleen als dat het lijkt. Want we zien allemaal dezelfde zon. Ze staat nog net zo hoog als toen. En bij het ondergaan bedanken wij degene die hun best voor ons doen. Ik weet dat het nu anders gaat dan hoe het in de planning staat. Het gaat misschien wel even duren voordat ik je weer kan zien. Ook al heb ik liever gisteren dan vandaag. Maar stiekem blijf ik hopen dat we snel weer samen lopen. Deze afstand brengt ons dichter bij elkaar. Lijkt zo simpel in het algemeen. We moeten door die periode heen. Maar we raken het nu kwijt, want we willen zoveel sneller dan de tijd. Dus geef je rustig over aan de dag. Je kunt nog zoveel dingen doen. Als jij en ik de rust bewaren nu, dan is het zo weer net als toen. Het gaat misschien wel even duren voordat ik je weer kan zien. Ook al heb ik liever gisteren dan vandaag. Maar stiekem blijf ik hopen dat we snel weer samen lopen. Deze afstand brengt ons dichter bij elkaar. En ik weet dat het nu anders gaat dan hoe het in de planning staat. Ik weet dat het nu anders is. Vrijheid is een groot gemis. Het gaat misschien wel even duren voordat ik je weer kan zien. Ook al heb ik liever gisteren dan vandaag. Maar stiekem blijf ik hopen dat we snel weer samen lopen. Deze afstand brengt ons dichter bij elkaar. Deze afstand brengt ons. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Zangeres Norah Jones klinkt heel anders op haar nieuwe album Little Broken Hearts, zoals je hier hoorde in dit nummer Four Broken Hearts. En daarvoor Lars Koehoorn en Deze Afstand. Zometeen Evenoude Eendekooi in Midden-Delfland, open voor bezoek. Na de Captain and Tennille en You Need a Woman Tonight. Need a woman tonight. You were looking to your left, you were looking to your right. You need a woman tonight. You need a lover so right. You need a woman tonight. I got this feeling inside. I'm not looking to run, I'm not looking to hide. You need a woman tonight. You need a lover so right. You need a woman tonight. Oh, it's on a lonely night. No man can the tango. You need a woman right now. I'm not telling no lies. You need a lady and how. You need a woman tonight. You need a lover so right. You need a woman tonight. Tango, yeah, yeah. You need a woman tonight. You need a woman tonight. You need a woman tonight. Need a woman tonight. You need a woman tonight. De Captain and the Nil, ze weten het zeker. You need a woman tonight. Uit 1979. Ons volgende onderwerp. Eendenkooien vormen een oud en typisch Nederlands verschijnsel. Ooit waren er in Nederland zo'n 1000. Nu zijn er nog ruim 100 over, waarvan de helft in goede of redelijke staat. Eendenkooi het Alkeet Buiten bij Vlaardingen is helemaal in originele staat hersteld en open voor bezoek. Herman de Bruin praat met excursieleider Jeannemieke Hectors. Welkom Jeannemieke. Nou, wat fijn dat ik bij jullie mag zijn. Ja, en wat fijn dat we kunnen horen over een eendenkooi. Wat is een eendenkooi ook weer precies? Een eendenkooi is een stukje natuurgebied waarin wilde eenden gevangen worden. En ja, dat doen we in Nederland al heel wat jaren, eigenlijk al heel veel eeuwen. Mm-hmm. En ja, het is echt een ontzettend mooi klein stukje natuur waar je eigenlijk nooit mag komen. En daarom is het zo speciaal. Ja, normaal mag je er niet langs lopen of naartoe fietsen of zo? Nou, wel er langs, maar nooit erin. Zo'n eendenkooi bestaat uit een plas met water en een aantal soort slootjes daaraan. En wat grasvelden en daaromheen ook weer hoge bomen. Mm-hmm. En dat zie je niet aan de buitenkant. Want we hebben het over de eendenkooi Aalkeet Buiten. Ja. En als mensen die excursie willen volgen, kunnen ze het dan vinden? Want je hebt al iets van, hoe zit het adres in elkaar? Ja, het is inderdaad vrij lastig. We hebben hem op de website staan als Broekpolderweg nummer 3. Mm-hmm. Maar dat leidt naar de boerderij die ernaast ligt. Want onze eendenkooi heeft geen adres. Oké. En hoe kom je er dan? Nou ja, toch volgen dat Broekpolderweg nummer 3... En dan nog een klein stukje doorrijden. En het is op de website precies hoe je er moet komen, denk ik. Ja hoor, ja, daar staat een hele mooie beschrijving. Moet je je van tevoren aanmelden? Dat kan via de website van Natuurmonumenten. Mm-hmm. Ja. En dan kan er een kaartje gekocht worden. En dan ben je verzekerd van een plekje. Ja, en het is tot en met oktober elke zondag. Hè? Een zondag in de maand. Eén zondag in de maand, zo moet ik het zeggen. Ja, het begint tweede zondag van de maand. Anderhalf uur ongeveer, hè? Ja, we starten eigenlijk altijd om 2:00. Mm-hmm. En dan is het tot 3:30. Ja, en dan lopen we een rondje. Ja, en dan vertellen we allerlei hele leuke dingen om te weten. Ja. Over vroeger, maar ook over nu. Want Natuurmonumenten heeft ook nog een andere eendenkooi. En die is in Schipluiden. Ja. En die wordt nog steeds gebruikt om eenden te vangen. Maar niet meer op te eten, denk ik. Nee hoor. Nee. Die ringen we. En dat doen we voor wetenschappelijk onderzoek. Ja, natuurlijk. Maar die wordt dus nog steeds gebruikt op een bepaalde manier. Dus dat is nog steeds... Ja. En de manier waarop het vroeger ook ging. Met een kooikershondje? Hondje? Ja, inderdaad. Met kooikershondje. En zoals we het mooi noemen, de tannenstal. Dat zijn de eenden die gewend zijn aan de kooiker. Ja, en dat werkt nog steeds. Ja, ja. Ja, nou, dat is een heel oud ambacht toch, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Even dat, oud, kan je wel zeggen. Ja. Ja, ja, en dat eigenlijk, het is cultureel erfgoed. En ja, dat is gewoon zo ontzettend mooi om dat een keertje in een rondleiding mee te maken en je voor te stellen. Want je staat op grond, wat gewoon al 5 eeuwen lang op eenzelfde manier gebruikt is. Dus ja, precies. Dat geeft is heel bijzonder. Dat geeft een bepaalde dimensie. Ja. Er ligt midden in de polder laarzen aan? Nee hoor, nee. Het is, we houden het waterpeil hoog. Maar zeker in dit weer is het gewoon goed te doen. Ik zou wel zeggen, doe even een lange broek aan. En stevige schoenen. Ja, dat wel. Want ook bij ons kunnen mensen wel eens teken oplopen. Of je loopt wel eens langs een brandnetel. Ja. Dus ja. Het is gewoon fijn om eventjes je benen toch wel bekleed te hebben, zeg maar. Ja, een goede tip om naar die eendenkooi te gaan. Het Aalkeet buiten in Midden-Delft. Dat nou net niet in Midden-Delft, maar vooruit. Laten we het Midden-Delft blijven noemen, hoor, toch? Ja, dat mag en absoluut. En het is langs de A20, hè? Als je even de rechtsweg neemt. Ja, ja. Ja. Nou, mensen moeten zelf maar even kijken hoe ze daar kunnen komen. En ook de data, die staan allemaal op de website. En de website is? www.natuurmonumenten.nl/Delfland. Kijk, en dan kom je overal en dan kan je ook via die website aanmelden om mee te gaan Absoluut. Naar de eendenkooi. Dankjewel voor het gesprek. Jeannemieke Hectors, excursieleider van de eendenkooi Aalkeet buiten en ook de andere, denk ik. Hè? Nee, daar zijn geen excursies. Ja. Maar de eendenkooi die met excursies belast is, die zien we in ieder geval deze zomer. En het is heel uniek om daar een keer te kunnen zijn. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Just away.